Prominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxyn-Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę twojej głowy, Zoxyn-Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn-Med, twój lek na łupież. Zoxyn-Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Jest 14 marca, to wtorek, minęła godzina 13. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Zakończyło się śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Ustalono, że duchowny został zamordowany. Rząd przyjął projekt ustawy ułatwiającej zakup pierwszego mieszkania. Szczegóły przekazał premier Mateusz Morawiecki. Najnowocześniejszy sprzęt służący do badań mózgu otrzymali naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prokuratura Krajowa poinformowała, że w toku śledztwa udało się ustalić, że ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu Światło Życie, został zamordowany. Na wspólnej konferencji z ministrem Zbigniewem Ziobrą i prezesem IPN-u Karolem Nawrockim, prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor głównej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, powiedział, że ksiądz Franciszek Blachnicki został otrut. W dotychczasowym prowadzonym postępowaniu ponad wszelką wątpliwość ustaliliśmy, że śmierć księdza Franciszka Blachnickiego, która miała miejsce 27 lutego 1987 roku, nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie śmiertelnych substancji toksycznych. To ustalenie to wynik czynności, które zostały przeprowadzone w Polsce, w Austrii, w Niemczech, na Węgrzech. Te czynności były nacechowane bardzo znacznym stopniem trudności. Śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego zostało wznowione w 2020 roku. Andrzej Pozorski dodał, że następnym etapem jest ustalenie sprawców morderstwa, a także pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Szerzej o tym piszemy na portalu polskieradio24.pl. Programy ułatwiające młodym ludziom kupno własnego mieszkania przyjęte przez rząd. Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała program Pierwsze Mieszkanie oraz projekt dotyczący konta mieszkaniowego. Ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która słucha konferencji premiera po posiedzeniu Rady Ministrów. Dzień dobry. Powiedz, co mówił Mateusz Morawiecki o propozycjach rządu. Oba projekty mieszkaniowe mają jeden wspólny mianownik. Mają ułatwić kupno własnego lokum jak największej liczbie Polaków i mają nie być znacznym obciążeniem dla budżetu domowego. Tak mówił na konferencji po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki. W przypadku programu Pierwsze Mieszkanie państwo będzie dopłacać przez 10 lat do kredytu, który będzie niejako w tym czasie na stałym 2% oprocentowaniu. Rząd dopłaci do kredytu w wysokości 500 tysięcy złotych w przypadku osoby samotnej i 600 tysięcy w przypadku większych gospodarstw. Dopłaty będą obowiązywały także do domów. Te proste zasady, które wdrażamy, są czymś, co ma zwiększyć dostępność do mieszkań w całej Polsce. Ten kredyt jest kredytem dla obywateli, jest tak uszyty, można powiedzieć, aby był jak najbezpieczniejszy i jak najlepszy z punktu widzenia obywateli, a nie z punktu widzenia banków lub deweloperów. Program będzie obowiązywał do 2027 roku z możliwością przedłużenia. Ważnym jego elementem będzie też konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe. Rząd będzie premiował regularne wpłaty. Dostaniemy co roku bonifikatę. Oszczędności będą też zwolnione z podatku Belki. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Rosyjskiej armii brakuje amunicji, informują niezależne media. Te doniesienia potwierdza także brytyjskie Ministerstwo Obrony. Największe problemy mają działy artyleryjskie, które wprowadziły dzienne limity wykorzystania pocisków. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Od początku roku oficjalnie o niedoborze amunicji informują oddziały najemników z tak zwanej grupy Wagnera. Prywatna kompania wojskowa wielokrotnie zwracała się do Ministerstwa Obrony Rosji o uzupełnienie zapasów. Niedawno rosyjscy dziennikarze śledczy poinformowali, że Moskwa na podstawie tajnego kontraktu kupiła 100 milionów sztuk amunicji do broni strzeleckiej i 300 tysięcy pocisków artyleryjskich od Iranu. W ocenie brytyjskiego Ministerstwa Obrony brak wystarczającej liczby pocisków może być jedną z przyczyn nieudanych ataków rosyjskich oddziałów w Donbasie. Resort w codziennym raporcie zwrócił też uwagę, że rosyjska armia zaczęła wykorzystywać amunicję, która wcześniej została wyłączona z użytkowania i przeznaczona była do utylizacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa przywracanie dostaw energii elektrycznej na Podkarpaciu. Rano bez prądu było ponad 7 tysięcy gospodarstw. To skutek silnego wiatru.

9,5 minuty po godzinie 13. Zapraszam na kolejną godzinę audycji Trójka do trzeciej. Ponad 21 lat Peter Gabriel kazał czekać na swoją najnowszą płytę, no ale chyba w końcu się jej doczekamy. Choć to słowo chyba jest dość ważne, bo znamy już datę, kiedy Peter Gabriel przyjedzie do Polski promować ten album, ale jeszcze nie znamy daty jej konkretnej premiery. Natomiast w związku z tym, że Peter Gabriel jest artystą bardzo nieszablonowym, w dość ciekawy sposób podsyca co jakiś czas atmosferę wokół kolejnych piosenek zapowiadających ten album. Więcej na ten temat opowiemy Państwu w tej godzinie audycji. Zapraszamy serdecznie. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. Me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. When we're deep in love. Yes, I know. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedzi na drzewie. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, do czwartku w siedmiu miastach Polski możemy oglądać najnowsze produkcje z Hiszpanii. A to za sprawą 21 tygodnia kina hiszpańskiego, który potrwa do 16 marca. Z Piotrem Kobusem, organizatorem przeglądu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Z jak wielu tytułów możemy w tym roku wybierać filmy z przeglądu? 9 tytułów pokazywanych w 7 miastach w Polsce do 16 marca, do czwartku. Są to w olbrzymiej większości najnowsze filmy, najgłośniejsze produkcje kina hiszpańskiego, zarówno festiwalowe, jak i kino gatunkowe, z którego słynie Hiszpania, komedie romantyczne, thrillery horrorowate takie. Czyli też wielka różnorodność. Tak, bardzo różnorodny wybór filmów, w tym jeden szczególny, Jota, film Carlosa Saury, który niestety odszedł od nas w lutym i tutaj, przypominając tę wielką postać, pokazujemy też jeden z klasycznych filmów hiszpańskich. Ale dzięki tygodniowi kina hiszpańskiego my dowiadujemy orientujemy się, że kino hiszpańskie to właśnie nie tylko wspomniany słynny Carlos Saura, to nie tylko Pedro Almodóvar czy Alejandro Amenábar, prawda? Jest wielu innych bardzo interesujących twórców. Kino hiszpańskie to są z jednej strony gwiazdy, o których wspominasz, zarówno reżyserii, jak i aktorstwa. Penelope Cruz, Luis Tosar, Antonio Banderas, którzy pracują na całym świecie, ale jest to też bardzo szerokie grono filmowców, którzy są w tej chwili młodzi, ale bardzo niedługo o nich usłyszymy i to bardzo szeroko. Jest z czego wybierać. Kino hiszpańskie ma się doskonale, zarówno w czasie pandemii, jak i teraz. Produkcja filmowa jest jak zawsze bardzo różnorodna i tak staraliśmy się skomponować program. Na zamknięcie wybraliśmy bardzo lekki, wesoły Sevillanas i Brooklyn. To naprawdę komedia romantyczna, na dodatek muzyczna, rozgrywająca się w Sewilli, widzianej z perspektywy przybysza anglosaskiego, także zapraszam też w całej Polsce na projekcję filmu Zamknięcia. Będzie kilka filmów obyczajowych, bo zależy nam, żeby tę współczesną Hiszpanię, Hiszpanów, ich rodziny, ich życie pokazywać Polakom, bo to bardzo interesuje naszą widownię. Dlatego te obyczajowe filmy o Hiszpanii tu i teraz są dla nas bardzo ważne. Czy w tym zestawie znajdują się też filmy nagrodzone jakimiś prestiżowymi nagrodami w Hiszpanii czy w ogóle w świecie? Myślę, że nasza selekcja 9 filmów może poszczycić się przynajmniej kilkudziesięcioma, jeżeli nie setką nagród, począwszy od nagród Goya, ale także w Berlinie, w Cannes, San Sebastian, Valladolid, na całym świecie. A który z tych filmów poleciłbyś szczególnie? Czy masz taki swój ulubiony? Wydaje mi się, że to zależy od gustu. Miłośnikom kina lekkiego polecam Sevillanas i Brooklyn, natomiast mocnych wrażeń Mantrykora, Bestie albo Barcelona 77. To powiedzmy jeszcze, gdzie szukać szczegółowych informacji o programie we wszystkich miastach? W 7 miastach projekcje, informacje na tydzień kina hiszpańskiego.com, ale także na Facebooku. Myślę, że wszędzie w sieci można znaleźć. No to może jeszcze tylko przypomnijmy, w których miastach odbywa się przegląd. Projekcje w kinach Warszawy, Łodzi, Trójmiasta, Krakowa, Katowic i Wrocławia. I Poznania. A z Piotrem Kobusem, czyli organizatorem Tygodnia Kina Hiszpańskiego w Trójce, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójki do trzeciej. Dmitrij Głuchowski, autor bardzo popularnej książki Metro 2033. W związku z tym, że dość często publicznie wypowiadał się przeciwko wojnie rosyjsko-ukraińskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej wysłało za nim list gończy. Dmitrij Głuchowski przyjął nasze zaproszenie i udało nam się z nim porozmawiać. Panie Dimitrze, trzymam właśnie w ręku pana książkę opowieści o ojczyźnie, którą możemy właśnie kupić w Polsce, ale na początek chciałem zadać pytanie o takie określenie, którego w Polsce czasem używamy, kiedyś używaliśmy częściej, teraz rzadziej, jak rosyjska dusza. Co kryje się pod tym stwierdzeniem? W wielu aspektach oznacza to bycie nieszczęśliwym. Oznacza to niespełnione marzenia czy ambicje, których nie można zrealizować. To są stracone możliwości, szanse i stracony czas. Rosyjska dusza to też synonim narzekania i mówienia o tym, że świat i życie jest niesprawiedliwe i bycie generalnie sfrustrowanym. Można to stwierdzenie skwitować tak. Daje to możliwości osiągnięcia czegoś wielkiego, co niestety jest wykorzystywane w złym aspekcie i z tego powstają bardzo złe rzeczy. Twoje życie nie ma specjalnie wartości, dlatego łatwo się poświęcić, bo twoje życie nie jest prawdziwą wartością. Masz przekonanie wielkiej niesprawiedliwości. Uważasz, że świat nie jest fair. Dochodzisz do punktu krytycznego swojej frustracji i szukasz sprawiedliwości, bo życie nie było sprawiedliwe dla ciebie. To jedna z definicji, czym jest pojęcie rosyjska dusza. To jest ciekawe, co pan mówi, bo w Polsce jednak pojęcie rosyjskiej duszy kojarzy nam się, albo kojarzyło przed konfliktem na Ukrainie dość pozytywnie. Jako osoby, które specjalnie nie myślą o tym, co przed nimi, raczej żyją tym, co tu i teraz, lubią się dobrze zabawić, więc skąd takie negatywne spojrzenie, spostrzeżenie? To jest taka desperacyjna zabawa. Rosyjska historia pokazuje, że naród rosyjski nie miał wielu szans przez ostatnie 2-3 dekady, żeby poczuć, że rzeczy materialne należą do ciebie. One przychodzą i odchodzą. Może tu jest coś z buddyjskiego podejścia do rzeczy materialnych, które pogardza zachodnim materializmem. I są Rosjanie, którzy nie mogą zarabiać i zatrzymać swoich zarobionych pieniędzy. I oni pytają, czy tak może być, bo nie umieją w to uwierzyć, że mogą dorobić się czegoś i to z nimi zostanie na długo. Jeśli szukamy genezy pojęcia rosyjska dusza, to bardziej miks uczuć niż materialnych rzeczy i duża frustracja, że nie możesz żyć tak, jakbyś chciał. I wiele kompleksów narodu rosyjskiego może się właśnie z tego brać. Rosyjskie władze nie pozwalały na poczucie własnej wartości, bo ona jest niebezpieczna dla władzy autorytarnej lub dyktatorskiej. W momencie, kiedy twoi mieszkańcy domagają się szacunku, z reguły dochodzi do rewolucji. Więc niezależnie od tego, jak rosyjski reżim, nazwiemy to, czy będzie to Rosja, której rządzili carowie, czy Związek Radziecki, czy dzisiejsza Rosja Putina, w każdym z tych przypadków dochodziło lub dochodzi do opresji wobec narodu. Nie szanuje się obywatela. Nie możesz liczyć na szacunek czy czuć się docenianym szczególnie, jeśli konfrontujesz się z władzą. W życiu codziennym czujesz się nikim. W pewnym momencie zamiast czuć się z siebie dumnym, zaczynasz czuć tylko dumę ze swojego kraju. A to wchodzi w konflikt z odczuciami jednostki. To tłumaczy inspirację kraju do bycia wielkim. Każdy człowiek powinien być szanowany. Jeśli tak nie jest, czy to w twoim mieście, czy w kraju, czy w środowisku, w którym przebywasz, jeśli boisz się mówić głośno o tym, co myślisz, to wiesz, że nie ma tam sprawiedliwości, co pokazują wyroki sądów. To też jest podstawą konfliktów wewnętrznych. To jest jak reakcja jądrowa. I rozumiem, że wszystko, o czym teraz rozmawiamy, znajdziemy na kartach właśnie wydanej w Polsce książki Opowieści o ojczyźnie. Tutaj mamy aż 13 różnych opowiadań. This is also the second band of the second volume of the. To jest już drugi tom opowieści o ojczyźnie. Pierwszy już kilka lat temu ukazał się w Polsce. Książka pokazuje sytuację w Rosji, jaka była przed wybuchem wojny w Ukrainie. Pokazuje wielowarstwowość problemów narodu rosyjskiego, relacje między władzą i obywatelem i jak też władza manipuluje narodem, jakie kłamstwa przekazuje poprzez szerzenie propagandy i jakie stosuje represje wobec obywateli. Pokazuje także, jaki Rosjanie mają obraz świata, jak bardzo wypaczony. Chciałem pokazać, jak wygląda sytuacja ludzi, ale też i całego kraju. Exactly, the mysterious soul, but not just of the people there, but of the entire country. Pisarz Dmitrij Głuchowski jest gościem Trójki. Do rozmowy z nim wrócimy już za chwilę. to be part of the wave. Can't stop, ever wonder if it's all for you. The world I love, the trains I hop, to be part of the wave. Can't stop, come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone. So smart, she's leading me to ozone. Music, the great communicator. Used two sticks to make it in the nature. I'll get you into penetration. The gender of a generation. The birth of every other nation. Look your way, the code of meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything. Autor słynnego metra 2033, Dmitrij Głuchowski, jest dziś gościem Trójki do Trzeciej. Przed piosenką rozmawialiśmy o jego dopiero wydanej w naszym kraju książce Opowieści o ojczyźnie. Czy w najbliższym czasie twoi polscy fani będą mogli z tobą się spotkać? Czy planujesz wizytę w naszym kraju? You know, I've been coming to Poland on very many occasions. I think that I've been a dozen of times. Byłem w Polsce wiele razy, szczególnie jako autor książek, które promowałem. Zawsze jest to dla mnie bardzo pozytywne doświadczenie. Nigdy nie spotkałem się z negatywnym nastawieniem z uwagi na to, że jestem Rosjaninem. Te spotkania zawsze były pozytywne i poruszające. W Polsce, rozmawiając z ludźmi, widzisz różnicę między waszym narodem a narodem rosyjskim w ocenie życia i wartości. Choć oczywiście dzielą nas różnice religijne i historyczne uwarunkowania. Oczywiście, bardzo chętnie przyjadę do Polski na spotkanie ze swoimi czytelnikami. Sign the books and meet the readers and, you know. No to jeszcze ostatnie moje pytanie, które będzie dotyczyło nagrodzonego Oscarem filmu o Nawalnym. Czy myśli pan, że ten film coś zmieni? You know, this movie can definitely attract more viewers to the incredible story. Ten film oczywiście może zachęcić wielu do poznania tej niewiarygodnej historii o liderze opozycji w Rosji, o jego otruciu i tym, że cudownym sposobem przeżył. Inni politycy, którzy krytykowali Putina, nie mieli tyle szczęścia. Przykładem jest Borys Niemcow, który został zastrzelony przed Kremlem 8 lat temu. To była egzekucja. Przypadek Nawalnego nie był pierwszy, gdzie rosyjskie władze eliminowały krytyków czy opozycyjnych polityków. Miejmy nadzieję, że historia zostanie nagłośniona jeszcze bardziej dzięki Oscarowi i nagrodzie na festiwalu BAFTA. Miejmy nadzieję, że dzięki zainteresowaniu mediów światowych coś się wydarzy w tej sprawie i że władza w Rosji się zmieni. Putin uzurpuje sobie władzę i nie jest ważne, jak to uzasadnia. Jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, to ma ona podłoże tylko i wyłącznie polityczne. Może oskarżać NATO, Polskę, USA czy samą Ukrainę, ale nie dzieje się to po raz pierwszy, kiedy polityka władz rosyjskich tak mocno wrze, gdzie macki Kremla sięgają po ziemię innych krajów. Mam nadzieję, że w przypadku Nawalnego, jego poświęcenia i filmowi jemu poświęconemu, świat zobaczy, jak daleko i w jaką złą stronę poszły sprawy w Rosji. Okay, that's all. Thank you very for your time, Mr. Guchowski. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. za 12 minut będzie godzina 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Myślę, że fani tego artysty wiedzą o tym doskonale, że ostatni album Petera Gabriela ukazał się w 2002 roku i nosił tytuł Up, więc no trochę artysta kazał nam czekać na coś nowego, ale w końcu jest. Artysta zaplanował cykl premier piosenek i to jest niesamowite, zgodnie z fazami księżyca. W czas pełni publikuje nowe kawałki zawsze w dwóch różnych wersjach. Miksy oznaczone jako jasna strona realizuje Mark Spike Stent, a te opisane jako ciemna strona Chad Blake. Każdy nowy singiel jest też związany z istniejącym już dziełem sztuki. Przyglądaliśmy się pracom wielu setek artystów, powiedział Peter Gabriel, a pierwszy singiel, czyli Panopticon, wizualnie ilustruje Red Gravity Davida Sprigsa. To jest brytyjski artysta, który tworzy w Kanadzie. Kolejna pełnia księżyca z Peterem Gabrielem za nami, więc artysta udostępnił tym razem Playing for the Time Dark Side Mix. To jest już trzecia piosenka z nadchodzącego albumu I.O. Okładka najnowszego singla przedstawia dzieło Annette Messager. Peter Gabriel nie tylko wydaje nową płytę, choć to ciekawostka, data premiery nie jest jeszcze znana, ale także rusza w trasę koncertową. Turnę rozpocznie się koncertem i tutaj wielki zaszczyt dla naszego kraju w Krakowie 18 maja. Sam Peter Gabriel powiedział o tej trasie tak: minęło trochę czasu, ja jestem podekscytowany liczbą nowych piosenek, które mnie otaczają i tym, że mogę zabrać je w trasę. Nie mogę się doczekać, żeby was tam zobaczyć, więc przypomnę 18 maja Kraków, a Peter Gabriel i jego Panopticon to trzecie miejsce w 49. wydaniu Listy Przebojów Trójki, więc być może zechcą Państwo na niego zagłosować.